أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الروم دا ولسم آيات سخا نولي بيترات لسم آيات پوری ما تلاوات کرن. د جهاد د اولی برخه چې د شپاړسم آیات فورې ده. د جهره بته د ما قبل سره په دې کې دی چې د پرون په درس کې چې وو موږ د دغه کفارو جهالت او د دوی انکار د آخرت څه بیان کړي. په دغه آیات کریمه کې ورته اشاره وه ان کثیر من الناس بلقاء ربهم لکافرون. ول ډیر خلق نو هغه اتم نمبر آیات د الله تعالی سره په ملاقاتو په مخامخ کېدو په دې سره کافران دي. نو څه بنه چې نه آخرت نه مني. نو انکار د دوی جهالت د دوی د چا څه د آخرت څخه دا بیان شو او پر هغه انکار و جهالت د دوی د الله تعالی د طرفه توبیخ هم ورته بیان شو. هغه دا و چې د پرون د درس آخرنی آیات چې و چې دا لسم و ولسم کان عاقبة الذین اساءوا السوء. والبيانو سوء عاقبة أنجام باي ده أغ خلقو شوغو بد عملون كلي والسوء بد عقوبة بد عذاب دي تورك والكيش عاقبة آخر دير بد سوء دو جخت يعني سمور دفول بد عذاب كنو دو جخت. نو غور هم ده دي تكذيب ذكر سوي أو هم پر تكذيب سربير توبخ ألاو توران دي كلي. نو دا چې په هغه درس کې تېر سوي وو نن چې بیا دې اول دا واره د آخرت واقع کېده ذکر کړي چې ته خود یې منکر یې مګر آخرت واقع کېږي دا خبره ورته ذکر کی. او بیا به ته دغه انکار د دې مآل ورته ذکر کی چې دا ته چې ځینې منکر ستا مآل به پای به دغه شی او د هغه چا چې ایمان پر د آخرت راوړي تصدیق د آخرت کې دغه مآل به ذکر کی. نو خلاص د نن دغه څو آیاتو دغه خبره راوځي چې د آخرت واقع کېدل چې دا موجود دی پیښیږي او دغه چې پیښیږي که څوک ځینې منکر د ده پای به دوژخ وي که چا ایمان پر درلودی پای به جنت. یعنې د هغه درس چې دی چې د پرون کوم شی فهمول سوی و جهالت دی ذکر سوی وو هلته ما لا توبیخ ورکړی وو او نن چې دی الله تعالی بیا دغه ذکر کوي چې واقع کېږي ته خو ځینې منکر یې خو دا واقع کېږي. داسې فرمایي الله الله پاک یبدأ وار د واره پیدا کوي الخلق مخلوق الله مخلوق وار د واره چې شي پیدا کوي اول د واره دا ګرد شین چې مخ کې حالت چیر رسول چې دا کفار څه پښتر وای چې دا آسمانونه چا پیدا کړی چې ته چا پیدا کړی خود ګور د مبارک دی وای چې الله. نو چې دا منی چې الله تعالی وار د واره خلق کی د عاجز سی ودی منکر یم دا سوای الله الافا یبدا وار د واره پیدا کوي اول وار پیدا کوي الخلق مخلوق

شته مې وخت چې ګټه نه رسی برای ما شرک نه لیکلی په برای چې کریمه کې دغه سي چې رسی و د ربنا ما كنا مشرکین والله ربنا دغه سي آیت کریمه دی والله قسم دی ربنا ای رب زموږ ما كنا موږ نو مشرکین مشرکان نو دلته دغه کافرین هغه د آیت کریمه مزبونه په دغه کافرین کې راوړي چې دی په دغه ورځ خپل شرکان څخه منکر شي برای بیان مې یو مکه لدی خدای سره شریک کړو خو خدای شفاعت ته ما وخت هغه شفاعت نه کوي وکانو دی بوی به شرکایهم په شریکانو سره د دې شادي د الله تعالی مرتبه ور کړې و کافرین کوپر کوون کې به معنا منکر بس برای به نه مانی فسی الله تعالی بس فرمای دا خدای د قیامت وقوع بیان شي دغه سبب وخت یې صدقه کارونه په شي کیږي و یوم او هغه ورځ در پیات که تقوم چې قائم سی بر پایس الساعت و قیامت یوم اذن په دغه ورځ کې اتفرقون دا خلق سره جلا کیږي دا فرقه فرقه کیږي ډلې ډلې کیږي هلته به داسې ګډ نه سره ګرځي چې د مثال په طور په یوه محله او په یوه کوڅه کې به دې ګزاره سره کړي الله پاک هلته وایي چې ومتاز الیوم ایها المجرمون مجرمان خو دې ګر سره جلا شي هغه به کفار به ګرده جلا وتري مؤمنان به دې بلې خواته وي الله په دغه ورځ دا کار هم کیږي هلته زه دې یو ځای نه سره پرېږدم و یوم اذن فدغ ورزنو و یوم فدغ ورز تقوم چه قائمیج دریج موجودیج از ساعت و قیامت و یوم ایذن فدغ ورز که چه دی تفرقون دی سر جلاکیج فرقه فرقه بسی دویر دلی بسی سر سنگ جلاکیج سر دا جلاوالی چه مالا غا انجامی هم بیانی پا جزای که انجام دا چا بیانی چه داغ دا قیامت وقوع خور داغ رکم کیج وسن داغ قیامت که چاو منی ایمانی پر راولی اغا با کمی خواه دا جلاسی او چا کوا نمانی منکر سو تکزیب وکی دا جه چه دا نست اغا با کمی خواه دا جلاسی داغ نو دا فا اما لزین است چه وست دا مجد دا دا سبکت در داغ شوار سم آیت چه رازو دا داغ تفرق بیان را تکیج تفرق نکر داغ رکم دیج دا خلق سر جلاکیج فاما الذين علاوه انه فسحق خلق امنوا چوغو ایمان را وړي وي پر دا غورز باندې د قیامت معنی دا مومن به شي یعنی منلي وعملوا او دي عمل کړی الصالحات د شو شو کارو نو یې ایمان کړی می عمل صالح کړی فهم فی روضه یحبرون فهم دی فی روضه په یو باغ باغچه کې به یحبرون خوشاله کول کړکیج حبور و خوشالی ته وای کیج یحبرون خوشاله کول کیج دا یحبرون دا حبر کمی خوشالی ته وای نهایی خوشالی دغه نهایی خوشالی کنو برا حوری و غلمان و جنت په جنت کې دا ولی و دا انګور و دا څه چی نعمتونی دا ګرده په دا خوشالی تعبیر کړی دی به دلته را خوشاله کیج په دغه ورځ باندې د چا د دغه د قیامت په ورځ دا ایمان په دغه ورځ باندې راوړي او عمل صالح کړی دغه ورځ د فار کې دای سایت متوجه است فاما الذين نفس اغ خلق امروا چې دی ایمان راوړي پر چا پر دغه ورځ ته اوس چیرې سو چې دغه سوار کې کیږي پر دې ایمان راوړي و عملو او دی عمل کړی الصالحات د شو شو کارو معنا د دیغه ورځ د پاره خرچه برابر کړی د اعمال کړی دي نو دی به څنګه فهم نو دی به فی روغ د تن په باغچه کې د جنت یحبرون خوشاله کول کړی کیږي چې د دزړه غوړ هغه بور کول کیږي خوشالي ده نو دا یو ډول خودی خواته ولاړ پسې چې د قیامت په باره کې انکار کوي څنګه به و اما الذين او هغه خلق کفرو چې دی کافران سوی دی پا داغ قامت سره نیمانی و کذبو او دی تکذیب درواغ گرل کردی بی آیاتنا پا آیاتو سر زمر چې آیاتونه دی قامت پا باری که رازی دی و دا درواغ دا پالتو خبر یست ما بیره دا شو کمی اچه دا غشان وی و لقاء الاخیرتی او دی تکذیب کردی وی پا ملاقات سره دا اخرت چې مناغه د اخرت ملاقات چې په اخرت کې زه الله حضور ته درېږم د دې خبرې تکذیب کړي نو څو تکذیب وسو نو الذين كفروا كفر کړي كذبوا بآياتنا ولقاء الاخره چې دې تکذیب په آیاتو زموږ کړي چې آیاتونه د قران ورته وایي نه مني ولقاء الاخره چې په د ملاقات اخرت چې د اخرت سره مخ کېږي په ورځ قیامت باندې الله په حضور کې درېږي دغه تکذیب کړي دا به نو کوم ځای کې فاولائک فی العذاب محضرون فاولائک نو پس دغه خلق چې دي په العذاب په عذاب کې د الله پاک به محضرون را حاضر کړي سره گرفتار بس د دې ځای دغه دی و شاو چای ته فرقونی وای چې په دا ورځ خلق سره جلا کیږي د جلاوالي نقشه دغه د دفتر شې شو چې دغه سره جلا کیږي یو په بخچو په باغو کې خوشاله کول کیږي دا بل چې په عذاب کې را حاضریږي معنی دلته را محضر کړي را حاضر کړي محضرون د اسم فعل څخه ده معنی کدی غواړي کنه غواړي په زور ملائکه را حاضر کړي وای چې اوس نو تاسو اختیار نه چلیر په دنیا کې خو دغه اختیارات چلول چې د آیاتو تکذیب دی هم کاوه د قیامت تکذیب دی هم کاوه تر دغه ځای پورې

نخو حق مدين نخو ذا ذا فسي جملة ذا ذا فار ذا معتر ذا جملة ذا تورولي ذا شد ذي خبير ذا فار علت ترث بيان كي شالاوي كما شام كي هم تدا لا باكي بيانه ش سهار كي أمي بيانه ونولي ومخو له ذا الله لر الحمد وحمد استنا واستعين الطول ذا في السماوات في أسمانك والأرض أو في مسكك ذا جملة خلاص صبر تأخذ ذا تسبح خبير تور وعشيا أو في وقت كذا مع شام بيانه عشی چه ده؟ لکه دا اوس چیز موجود استیس پی استیلا که دا دکترانو لوحوتا که اوگوری برا پا پایجی وای صبح 8 بجه سه 12 بجه ده مثال پا تور ده اتو بجو سه تر دول سه بجو پوری ده سه اردخوا دکتر ساب شد شام چی بیادی ما شام وای دایی بی بجه سه در سلور بجو واس نو در سلور بجو خموش دیش خیم مکشن بولو خود دل تا پا دا استیلا که پا دا ساتوی که چو گوری ام ای ام و فی ام لری ای ام چه دی دی مثال پا تور اگه دا شپی دا دولس بجو سا چه واوشتی بارون رازه رازه دا غربی تر دولس بجو پری فی ام چه دا شپی خواد اگه باز دا دولس بجو سا چه واوشتی دی بجا خواد اگر دا چش بولی پی ام بولی نو دل تا ام پا دا از برش پا شرعی استیلا که چه دی او غا تمسون اگه دا معشام اگه دا شپی خواست ول اگه شپا چه اگه دا معشام منزی نشور که مر چه بولی بجه دا دا عشیان چه دا وقت مراد دی چه دا مطلب در معشن ور کیر چه دا خواهم برا پا عشیان تعبیر وکی نو وعشیان او تیش پاکی دا لا بیان که پا وقت که دا چا پا وقت که دا دا غا معشام دا خواه معشام سا عشپانه دا مراد چه دا مزگر منز پا کشی کرالی وحین تظهرون وحین او پا اغا وقت که دا لاو تالا پاکی بیان که تظهرون چه تیش ما پشن کوی چه در دورس بجور چه در زوال وروا وشتا در زوال اکثر تر دورس بجور رستا برا زوال پیشیجه او پا دا اغا وقت که نجا دا ما پشن منزد اشاره سو دا حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه که چا پشتنه وکره برای شتیش دا پینزل منزونه پر از بولی که مجی پا قرآن شریف کرا بیش پینزل منزونه چی رو چورتی جی غدله دا قسم په ولا بلا چې وی وینې ته ودرې دا خبرې به راسي دا غد نوې نوې کیسه که شروع و فرص فرص د دین حکومت دغه کې بره دا خبرې ته مخ نس دا ویښه په قران شریف کې پنځل منز دا ویښه په حدیث کې پنځل منز دا غشې هم درته وای نو د تم دغه سیو یو څوک ولې بره دا منز ته مو چې غېدل یاس پنځه پنځل منز کې پنځل منز په قران کې چیرې و چې یو د سار منز دی بل د ماپشن دی بل د مازګر دی بل د ماشان دی بل د ماخستان دی عبد الله ابن عباس خدای رئیس مفسرین دی تفسیر از دا بره دا غدی نه دماغ دی کار نه که دغه چالاوی تیش پاکی ده الله باید که پاکی خود المنز دی که تا المنز که نصف پاکی ده خورکو ده خورکو تا پا جیورتا که چه بل دغه سی پاک ذات نسته چه ده سر رو تا چیر کن ده سرکو مرچا تا که خو علات تا که سجده علات تا که خود تا پا جی خپل اپعال و پا خپل اقوال و که چه دی دا گواهی ور که چه ده الله و تعالی سخه ماسه و بل سوک ده پاکی دوغه نکه در حق دار رنده نوچه ده دیر پاکیل داری غیر متناهی دوغه ده منزه دی ده بدو سپاتو سخه نو زده تا سرم چه تو زده تا رکو هم کم سجده هم مرتا کم ده اگر ده عبادات رو لرکم برای اون خدا غیر چه الله و تیش پاکی بیان که از ما منال المنز و که سخت حین تون سون چکه وقتی سی مرشام که وی ده مرشام سدر مجودو اخو هم را ده نو ده مرشام و ده مخصر روز پده تون سون کرالی والوحين تصبحون چې کله وخت سهار کوي ول د سهار موږ په دغه ځای کې راځي دا وخت پسې چې راځي تاسو پکې بیان کې وعشیان په وخت کې د چا په وخت دغه د چې د ماپشن تر منځ ورسته دا وخت یو د مزګر موږ دلته راځي وحين تظهرون او په هغه وخت چې تاسو ماپشن کوي د ماپشن موږ زیاتې په صراحت ته ذکر شي کته دلته بل شی وای چې تا وجه د ماښام را شروع کړ په باخد سهار المزونه شروع که تا د ماښام وحین تم سونچ کوم وخت چې ماښام کې المر ولویږي په دې کې بلی شرعي مسلې ته اشاره ده چې ار ماښام چې دی دا نن کې ورځ نه دی دا د راتلونکي ورځ دی نو چې دی غسر ار د خپل مده ماښام ور شروع کړي دغه وخت څه دی بلی ورځ تر دا وخت خدای لکه موږ هم دغه رقم وای وس نن چې د ورځ د پنځ شنبه ده مګر شپه ده چل شپه د جمعه ده شپه مو د اخوا کړی وای د اخوا سره حساب نو چې د اخوا سره شروع بیم د ماښام څه وکړي چې د ماښام لمر ولوي دي بس ګواکې مورې تاریخ واوښتي ابله صفحه واوښته په دا اوس جهان کې استلا ده د بره وایا د ماښام د لوري د سره تاریخ نه بدلیږي چې در دولس بجه واوښته بره تاریخ دی بدلی دا واجه چی شته خودی ارم زدګان خو کړو مر د شپې در دولس بجه په بازارو کې کاروبارونه شروع دي بن کنه شروع دي نو خودی تاریخ جر نه اړید پر مر لوي ده باندې دی بره واښته دولس بجه واوښته بره بن کنه بنديږي تاریخ هم د سبا ده پاره سو بره صفحه واړي او دته مسلمانان چې یغای چې لمر ولوي دي بره د نن ورځ تاریخ کې وسابل تاریخ شروع سکه دا اس په دا نقطه تیس په دلی اس ودی خبرته چې موږ تاریخ بدلو پر مرلیده بدلو مثلا نن اتلسم تاریخ دې مثال پته چل مر ول و دې دنن ول دې ابر مر نن سم نو بالا شروع دې و یا نن سم لا نشر کیږي چې شپې در بولس په جه واوښ دې خبران ابل شوارو شروع کیږي اوس په ګرد جهان کې په ساتانه کې دغه طرز رواج دي چې شپې در دولس واوښ دې بر ابل تاریخ شروع نو دغه تم سون چې شپې سی ور شروع کړي د ماشام در منځ څخه په دې کې دغه نقطه در لره در کړ بل سوال په جایت کریمه کې دغه دي چې دلته دا وعشیان چې ذکر کړ دې خدای ول دا د ماشام در منځ ورسره د مازګر منځ عبارت زینه نو د مازګر منځ مخه دي کده ماپشین غه خدای ماپشین غه د مخه دي دلته علا پاک اول د وره عشیان ذکر کی پسې وحین تو زهرون چې کوم وخت سم ماپشین کوي د ماپشین غه پر ورسته کی دا ولې ترتیب ولې بدل کی هغه به دا اشاره ده لکه په قران کریم کې بل ځای وای علا پاک وای وحافظوا علی الصلوات والصلات الوسطى تاسو محافظه په ټول منځو کوي خو پر صلات الوسطى به ډیر محافظه کوي صلات الوسطى د مازګر منځ ته ویل کیږي ولې الله ته د ګرد المنځو باندې پلا امر کوي چې د ګرد المنځو خیال ساتي مګر د مازګر د په خیال خامه خښه پر پر ساتي هغه وجه ده چې مازګر خو د کاروبار ټیم دی دلته خو نو سړي کار کړی بارونه یو نو کې کار لا ورته پاتې فرض وکي مش بامونه ګلو بارونه ګل نور خلاصوي دي دغه د مازګر ټیم چې دی یو ډېر ګاډي لا پاتې بارونه مزدورم نه لکه دغه ځای بلاو خپلم نه را تاکیر علاوه دلته منځ لاسه درڅ وځي په دغه در مفهوم ده دغه کې چې ته متوجي کې چې دا مهم المزیدات خزانه کې د سني چې په کاروبار کې ته اخته نو دا یو شی چې ډېر مهم خلګه د مخ ذکر کوي دلته هم دغه رقم چې اول دوار سړي دا مهم مهم خبري وچا تکی چې نشات ورته کی روسته نو بیا څو خبري نور ورته کی معنی چې هغه دونه مهمواله نه لري نو د ماپشن منز او د مازګر منز چې سره را لاله د مازګر د مخه ذکر کی معنی چې دا مهم ډیر دی ولی ډیر مهم دی خدا د اشغال او وخت د کارو وخت په دغه وخت د انسان څخه د الله سره وزي الله د پر د مخه کړی کدا سیم لا قاری په پویږي دا خو پر دغه رقم مارويش د حیرتم سونه سیم د ماشام د مقصد منز دواړه مراد کړ مګر په بل تفسیر کې به حدیث دی چې فسبحان الله تشفاکی الله ته بیان کې څه وخت حنا وخت مسون چې تسمع شام کې منار مرویدش د ماشان مو اشاره وسو د مخسن غیر نه دی په څه کې ذکر کړی وحین تصبحون چې کوم وخت ساعت کې د ساعت مزراري فسوا عشيا او فدا وخت د عشي چې معنا د ماپشن تر منځ ورست دی دا وحین په هغه وخت ته ظهور چې تسمع ماپشن کوي دا د مخسن مز بار سوس وای نه غو خوش دی ال ته په صورت نور کې پات 15 آیات کې تل د اجازه بیان چې سوي دی چې د بل کورو خونه تورتي ال ته ذکر سوي جو من بعد صلات العشاء او دا غره کم به تشی د بلچا خونی ته نور نه نو دي سوخت من بعد سوالات العشاء چې د مقصد منځه وکي په خود نه نه وتی بلانو چې ار سوخت دی به اجازه به خونی ته نه نه نو شي ازي دی یا بل قریب دی ال سره په خونه نه نه وشي دروازه وټه کو د خونی دغه شانی شي معنا زه درځم اسړی پوک قران کریم الته د استیزان په باره کې چې خبره ذکر کړي و یو من بعد سوالات العشاء کده مازګر نن کده مقصد مس فرض نه نو چې ذکر کوي من بعد سوالات العشاء نو دلته د تمسون سیواز ما شام خصي دي د مقصد د منځ د فرضیت لپاره اوغه آیات کریمه ذکر کړي چې او عبد الله ابن عباس د اصل په سوال کې لغه په دغه تفسیر کې تمسون کې ما شام او مقصد واره په فکر راوستل نو دا آیات کریمه جامع ده د پنځول منځو دي چې دلته په شپې د اخیر اقیم سوالات یې دوی کې شمس یې لغه سقلې التم دغه رقم ده دغه څخه هم د فهمول کیږي نو دغه پنځل منځ معنا په قران کریم کې څو ځای دغه رقم ذکر سی سید چې د ماپشن د منځ د مازګر د منځ پر دا رقم باندې ذکر سی ویني بار ته وازی پنځل منځ نه منم د کوم خو ورته جوړېدل دا چې ځای نه یسته نو ته مال ترغیب سو اچات ترغیب سو ایمان او عمل صالح ته چې جنت کوي چې د مخه د جنت فضیلت به ایمان فضیلت بیان ست عمل صالح فضیلت بیان چې جنت تر کوي دا څنګه کیږي دا نه په دغه رقم کې چې پاکي به د الله بیان دی نو ترغیب سو نه کو اعمال ته پس دا نور درس مونږ نه ویل یخرج الحیه السيد اها سی او اخلاص سی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.